miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteria ze udział weź. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 20-latek, który wczoraj wepchnął mężczyznę pod pociąg w Sopocie, jest dziś przesłuchiwany przez śledczych. Nie żyje Franciszek Smuda, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. We Francji zmarł Alain Delon, ikona światowego kina. W południe zaczęło się przesłuchanie 20-latka, który wepchnął mężczyznę pod pociąg w Sopocie, poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Gdańsku. Do tragedii doszło wczoraj około 5.30 na dworcu w Sopocie. Według ustaleń śledczych między dwoma mężczyznami doszło do kłótni. 20-latek popchnął 23-latka wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Został zatrzymany, był nietrzeźwy. Nie żyje Franciszek Smuda, były trener m.in. piłkarskiej reprezentacji Polski. O śmierci 76-letniego szkoleniowca poinformował w mediach społecznościowych jego były klub Widzew Łódź. Franciszek Smuda od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem krwi. Franciszka Smudę wspomina były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato. Człowiek dusza, trzeba powiedzieć. Ja go bardzo mile wspominam. Przypuszczałem, że tak się to skończy, bo rozmawiałem tydzień wcześniej ze znajomymi. Mówili, że faktycznie w beznadziejnym stanie jest Franciszek Smuda. Tak aż trochę jakby mnie młotkiem w głowę uderzyło. No i zostanie zapamiętany jako trener selekcjoner polskiej reprezentacji, jako że zdobył też sukcesy z Widzewem, z Lechem Poznań, Zagłębiem Lubin. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel powiedział, że prowadzone przez Franciszka Smudę zespoły grały bardzo dynamicznie. Odszedł jeden z tych trenerów, co do których mamy w Polsce największą estymę. Darzony był największym szacunkiem, a więc jeden z tych, którego spotykaliśmy zawsze na konferencjach trenerskich i z którym rozmawiało się zawsze w znakomity sposób, bardzo ekspresyjny, bo on właśnie był takim człowiekiem, który lubił dynamiczną ekspresję i między innymi w taki sposób grały jego zespoły. To nie były zespoły, które nudziły na boisku, ale wręcz odwrotnie, zespoły, które grały bardzo agresywnie. Franciszek Smuda ma na koncie 3 tytuły mistrza Polski, 2 razy wygrał z Widzewem w 96 i 97 roku, a 2 lata później z Wisłą Kraków. Zdobył 2 superpuchary Polski z Widzewem w 96 i z Wisłą w 2001 oraz 1 puchar Polski wywalczony z Lechem w 2009 roku. Innym jego sukcesem był awans z Widzewem Łódź do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 96-97. W wieku 88 lat zmarł Alain Delon, symbol francuskiego kina lat 60. i 70. O śmierci aktora poinformowali jego bliscy. W czasie swojej kariery Delon wcielił się w kilkadziesiąt postaci, tworząc swój aktorski, rozpoznawalny styl. Nie nagrody świadczyło jego wielkości, a zainteresowanie publiczności filmami, w których się pojawiał, mówi krytyk filmowy Wiesław Kot i podkreśla, że Delon był aktorem, z którym chciało się spędzać czas. Delon był swego rodzaju sąsiadem świata, a zwłaszcza tej kultury frankofońskiej. Ja to pamiętam z dzieciństwa, że jak był obrazek z Alonem Delonem na plakacie filmowym przed kinem, to szło się do kina jak w ciemno. Powiedziało się, że on nas zainspiruje, że młodych ludzi czymś tam zaintryguje, że wciągnie. No i to były też takie wymagania, które on sam stawiał wybitnym reżyserom. Nie przyjmował po prostu rzeczy kompletnie błahych, chociaż w wielu rozrywkowych na zupełnie dobrym poziomie zdarzało mu się grać. Aktor był też częścią tak zwanej francuskiej nowej fali, nurtu artystycznego, który wprowadził nową jakość do kinematografii, nowatorskie środki wyrazu. Zdaniem Wiesława Kota był to jeden z najważniejszych momentów w historii kina od stworzenia sztuki filmowej. Alain Delon oczywiście wszedł w nową falę, która pokazywała ruchomą kamerą to, co się dzieje tu i teraz. Dzieje się bez początku i bez końca, dzieje się doraźnie, nie ma na tym jakiegoś większego sensu, więc nie jest to fabuła zaprogramowana przez scenarzystów przy biurku, ale raczej dziejąca się na gorąco. Alain Delon nie tylko grał w filmach, był też reżyserem, producentem, pisał scenariusze za swoją twórczość, był wielokrotnie nagradzany. W 2019 roku otrzymał honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości na festiwalu w Cannes, w miejscu, gdzie rozpoczęła się jego kariera filmowa. Tysiące kobiet przybyło do piekar śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu trwa coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Sprawiedliwej i Miłości Społecznej. Hasło spotkania brzmi: jestem w kościele, więc idę.

muzyki rozrywkowej, świetny pianista. Od roku 37 poza granicami Polski, ale jako młody chłopak już przyjechał do Warszawy i zaczął pisać piosenki. Oto jedna z nich. Zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chcesz z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Tak zaczyna, tam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Proszę Państwa, i wszystko jasne, bo to się zwykle tak zaczyna. To jest kompozycja Stanisława Ferszko. Stanisław Ferszko i drugi gigant Julian Front mieli spółkę kompozytorską. Pisali piosenki. Te piosenki były nagrywane przez najlepsze wytwórnie przedwojenne. Zostawili, proszę Państwa, po sobie taki ślad trwały, z którego nieraz korzystamy i dziś. To są, można powiedzieć, polskie standardy jazzowe. I jakby wyszła taka księga dotycząca tych najdawniejszych lat, to oni figurowaliby w takiej księdze jako pionierzy jazzu. Julian Front i Stanisław Szmul Ferszko. Proszę Państwa, i tutaj w dzisiejszej audycji chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę właśnie o tych ludziach. Chciałbym opowiedzieć również o niesamowitej przyjaźni i współpracy dwóch wybitnych osób, Stanisława Ferszko i Wiery Gran, śpiewaczki. I chciałbym oczywiście opowiedzieć o miejscach, w których oni funkcjonowali i pracowali w Warszawie. Na czele ze słynnym dancingiem Paradis, który po wojnie przemianowany został na Melodię i ten budynek stoi do dziś. Jest tam klub dla dorosłych, a na górze, na samej górze, jak spojrzymy od strony Ronda de Gaulle'a, zobaczymy taki neon Dancing. Nie wiem, czy ten neon się jeszcze świeci, ale jest. Więc to jest budynek stojący, można sobie go zobaczyć. Ten lokal przetrwał i w tym lokalu spotkali się właśnie Ferszko, Julian Front, spotkali się Wiera Gran i Zygmunt Heyman. Oni wszyscy pracowali w jednym miejscu. To był jeden z najsłynniejszych polskich zespołów jazzowych. Front Heyman Melody Jazz, grający właśnie w lokalu Paradis, a Ferszko grał tam na fortepianie, Stanisław Ferszko. Będzie to tango pod tytułem Nie płacz. Julian Front, Stanisław Ferszko, muzyka, słowa Jerzy Ryba, pseudonim Jerry, a zaśpiewa nie kto inny jak Mieczysław Fog. To niewesołe, to nawet smutne, przyznaję całkiem rację ci. Życie istotnie jest tak okrutne, za krótko trwają szczęścia dni. Ja chcę też radę znaleźć sam i nie wiem, co uczynić mam. Szczęście w swych laskach jest zbyt rozrzutne, to też przeminąć musi nam. Lecz proszę nie płacz, to ci nic nie pomoże. Lepiej przeszłość w swym sercu spal i pożyć żal i łzy. Nie płacz, już miłości nie stworzę, ale ty jej nie stworzysz też, to dobrze wiesz i ty. Trudno, trzeba z tym się pogodzić, chociaż z myślą tą chodzić jest tak trudno i źle. Nie płacz, rób co chcesz, tylko nie płacz. Ja rozumiem, że przyszedł kres, lecz obejdź się bez łez. Trudno, trzeba z tym się pogodzić, chociaż z myślą tą chodzić jest tak trudno i źle. Nie płacz, rób co chcesz, tylko nie płacz. Ja rozumiem, że przyszedł kres, lecz obejdź się bez łez. Śpiewał Mieczysław Fog. Proszę Państwa, Stanisław Ferszko, kompozytor. Samuel albo Szmul Ferszko urodził się w Łucku w 1914 roku. W tym samym roku, w którym urodziła się Wiera Gran, jego partnerka sceniczna. I od roku 1920, czyli w wieku 6 lat, zamieszkał w Warszawie. Dostał się bardzo wcześnie na konserwatorium, do konserwatorium warszawskiego. i uczył się u samego Zbigniewa Drzewieckiego. Był wybitnie uzdolnionym pianistą. Podobnie zresztą jak jego brat Michał Mojżesz Ferszko. Proszę Państwa, debiutował operetką Polowanie na Lamparta. Był wtedy młodziutkim kompozytorem. Polowanie na Lamparta to był naprawdę zestaw wybitnych piosenek. 33 rok, łatwo policzyć, młodziusieńki Szmul Ferszko, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zrobić właśnie taki anons tego, co czeka nas w dalszej części audycji lub tego, czym będziemy przeplatać naszą opowieść, czyli duetem Stanisław Ferszko-Wiera Gran. Proszę Państwa, to było tak. Wiera Gran chciała być tancerką baletową. Niestety doznała brzemiennego w skutkach wypadku samochodowego. Nie mogła tańczyć. Najęła się za kelnerkę do lokalu Paradis przy Nowym Świecie. A w tym lokalu, tak jak powiedziałem na początku, grał słynny jazz band Fronta i Heymana z Ferszką na fortepianie. No i wieść niesie, że śpiewała sobie gdzieś tam z boku jako kelnerka i Ferszko zaczepił ją i powiedział: słuchaj, może ty byś z nami pośpiewała. No i ona na początku była bardzo nieśmiała, ale jednak dała się namówić i tak podobno zaczęła się wielka, chociaż momentami tragiczna kariera jednej z najciekawszych śpiewaczek rozrywkowych XX wieku w Polsce, Wiery Gran, proszę Państwa. Fenomenalny głos, oni występowali razem, ludzie walili drzwiami i oknami do Paradisu przed wojną, żeby usłyszeć Wierę Gran i Stanisława Ferszko akompaniującego jej na fortepianie. Wszystko zaczęło się w roku 1934 i nieprzerwanie przez 4 lata non-stop Wiera Gran występowała w Paradisie. Oczywiście przyszły w międzyczasie kontrakty, zaczęła nagrywać płyty, trafiła do filmu. Wszystko zaczęło się w Paradisie właśnie. Oni się niesamowicie przyjaźnili. Podobno w gablocie od ulicy Nowy Świat wisiały ich duże zdjęcia Ferszki i Wiery Gran, oboje młodzi, oboje piękni i niesłychanie uzdolnieni. I teraz mam dla Państwa właśnie z 36 roku, czyli z okresu, kiedy występowali w Paradisie, nagranie. To będzie taki slow fox pod tytułem Powiedz Sam. Stanisław Ferszko, muzyka, słowa Józef Lipski, śpiewa Wiera Gran. Największa nawet miłość po roku już traci coś. Niby nic nie było, nic się nie skończyło, ale to już nie jest to. To bardzo prosty powód, dlaczego jest właśnie tak. Coś mężczyźnie każe szukać nowych wrażeń, wciąż mu świeżych przygód brak. Powiedz sam, no powiedz sam, czy warto ci było iść, czy nie jest ci smutno dziś i pusto prąd, ja to dobrze znam. Powiedz sam, no powiedz sam, czy czasem bezbarwne dni nie jesteś na siebie zły za dawny błąd. Ust szukałeś słodszych i wrażeń nowych, lecz zapomniałeś, że serca nie wolno drwić, że kobiecie, jeśli zła jest i pusta, najsłodsze usta nie pomogą mi. Powiedz tam, lecz prawdę mów, czy nie jest ci gorzej dziś, czy nie chciałbyś wrócić znów, znów do mnie przyjść? początku byłeś ze mną, bez przerwy przez cały dzień. Gdy lat przeszło parą, poszedł w ruch zegarek, wciąż ci się spieszyło gdzieś. Nie miałeś o czym mówić, patrzałeś przez okno wciąż. Czułam, że się nudzisz, że się w tobie budzi do mnie jakiś dziwny żal. Powiedz sam, no powiedz sam, czy warto ci było iść, czy nie jest ci smutno dziś i pusto w krąg, ja to dobrze wiem. Powiedz sam, no powiedz sam, czy czasem bezbarwne dni nie jesteś na siebie zły, za dawny blond. Uszukałeś słodszych i wrażeń nowych, lecz zapomniałeś, że z serca nie wolno drwić przy kobiecie, jeśli zła jest i pusta. Najsłodsze usta nie pomogą mi. Powiedz tam, lecz prawdę mów, czy nie jest ci gorzej dziś, czy nie chciałbyś wrócić znów do mnie przyjść? Nie ma się co dziwić, proszę państwa, że nie można było dostać biletów na ten duet. Wiera Gran tutaj w 36 roku, taka młoda dziewczyna, a takie serce, taka liryka, taka głębia w tym głosie i w tej interpretacji. I zresztą nie wiem, co państwo na to. Może piszcie do mnie, co myślicie na ten temat. Na Instagramie można mnie znaleźć, na Facebooku również. Ale uważam, że Wiera Gran była zupełnie ponad swoje czasy, jeżeli chodzi o ten rodzaj, czy ten sposób, czy ten aparat wykonawczy. W tamtych czasach ta maniera taka przerysowana była wszechobecna, a Wiera Gran śpiewała zupełnie tak jak, nie wiem, dobre 10, 15 albo i 20 lat później. Niesamowite. W każdym razie, proszę państwa, powiedziałem, że Stanisław Ferszko, fenomenalny kompozytor rozrywkowy, pionier jazzu w Polsce, debiutował operetką Polowanie na Lamparta w roku 1933. W operetce tej cała masa bardzo pięknych utworów nagrywanych pojedynczo i dla Syreny, i dla Odeonu, i śpiewali Stefan Witas, i śpiewał Janusz Popławski, śpiewał Adam Aston, proszę państwa. I tutaj mam dwa numery z tej operetki, przecudne, wspaniałe, fantastyczne. Jeden z nich absolutnie z topu mojej listy, maleńka, ale może zagram dwa po kolei z Polowania na Lamparta. Proszę myśleć ciepło o kompozytorze Szmulu Ferszko. To będzie na początek Zabrałaś mi serce. Słowa do tej operetki Julian Krzewiński i Leopold Brodziński, to był taki duet tekściarzy. I drugi numer maleńka. Pierwszy zaśpiewa Janusz Popławski, a drugi, zresztą sami państwo od razu poznacie, że śpiewa Adam Aston. Niestety wiem, to prawda, niestety już odchodzisz, zostawiasz mnie. Zapomnisz mnie. Niestety wiem, to prawda, tobie się świa i życie uśmiecha, a mnie zostaną zdy. Zabrałaś mi serce, zostawiając mi tęsknotę. Zabrałaś mi serce, rwąc miłości złotą nić. I tak się skończyły dni nic słoneczne i złote, kiedy myślę dziś o tym, już mi się nie chce żyć. Zabrałaś mi serce, zostawiając mi tęsknotę. Zabrałaś mi serce, rwąc miłość złotą nić. I tak się skończyły dni słoneczne i złote, kiedy myślę dziś potem, już mi się nie chce żyć. Jak sen, uparty sen, powraca refren ten, snuje się pieśń jak leitmotyw mych pragnień i snu. O tej, dla której żyć i warto wiernym być, aż do końca dni tę nucić pieśń wesół. Maleńka, twe serce daruj mi, maleńka, spełnij moich marzeń syny, maleńka. Daj serce mi, maleńka, niech tylko wierzy mi, maleńka, że życiem całym mym, maleńka, to tylko ty. Świata gwar i ludzi, wszystko to mnie nudzi, jak koszmar snu. Flirt przelotny łudzi, grą kłamliwych słów, jak sen. Maleńka, tlejącą w sercu skrę miłości rozżarzyć płomień chcę, maleńka. Ja kocham cię. W sercu skrę miłości rozżarzyć płomień chcę, maleńka, ja kocham cię. Adam Aston, proszę Państwa, Polowanie na Lamparta, ta operetka miała swoją premierę w teatrze 8:30 i skorzystając z tej okazji chciałbym dosłownie dwa słowa powiedzieć o tym miejscu. Nikt już o nim nie pamięta. Mówi się o Adrii, mówimy dzisiaj o Paradisie, mówimy o Oazie, o tych najsłynniejszych miejscach, natomiast proszę mi, qui pro quo oczywiście, no jest tego trochę, natomiast tego było dużo, dużo więcej. Teatr 8:30 to było takie miejsce otwarte w 1932 roku, gdzie wystawiono pierwszą polską komedię muzyczną, czyli można powiedzieć operetkę, Jacht Miłości. I teatr mieścił się przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Julian Krzewiński to był człowiek, który był współzałożycielem tej instytucji. Świętował tam właśnie swój jubileusz 30-lecia pracy i chwilę później właśnie Ferszko pokazał tam Polowanie na Lamparta. Proszę Państwa, Ferszko i Wiera Gran. To jest wspaniały duet. Bardzo często, w zasadzie w każdej audycji mówię o tym, że można by nakręcić taki film, że można by napisać taki scenariusz. I rzeczywiście to jest kolejna taka para, o której można by nakręcić film. O każdym z osobna i o ich duecie. Proszę Państwa, dlatego, że oni występowali w Paradisie, mieli niesłychaną popularność. Kiedyś badacz, niesłychany pasjonat, historyk, warszawianista, autor publikacji Tomasz Lerski opowiedział mi taką historię, że właśnie ta gablota, w której wisiały zdjęcia Ferszki i Gran, uszła cało podczas jakiejś demonstracji narodowców, która przetaczała się przez Nowy Świat i ktoś się zatrzymał pod tą gablotą i chciał ją stłuc, żeby te zdjęcia zerwać, a ktoś inny przyszedł i powiedział nie, ich nie ruszamy. Także proszę sobie to wyobrazić. Dzisiaj Ferszko i Wiera Gran. Posłuchajmy, jakim fantastycznym kompozytorem był Stanisław Ferszko. Cię pełną tajemnic ciemni, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż cię odnajdę spowitą w mrok i olśni mnie twój jasny wzrok. Noc, w wielkim mieście cicha noc, blask księżyca, który znikł Ja i ty i więcej nikt. Noc ciepło twych wilgotnych warg, ciężar ciała u mych barw i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Adam Aston, Noc w Wielkim Mieście, proszę Państwa, no to jest po prostu polski standard jazzowy. Zresztą byliśmy pod tak dużym wrażeniem tego numeru, że zatytułowaliśmy tak naszą płytę z Marcinem Maseckim, pierwszą płytę Jazz Bandu, Noc w Wielkim Mieście właśnie, i dedykowaliśmy ją pamięci Szmula Ferszko, tego fantastycznego kompozytora. W 1936 roku Ferszko napisał muzykę do filmu Podwórka Warszawy. Grał również w różnych nocnych lokalach, na dancingach. Był po prostu klezmerem, jak się patrzy. W 1937 roku wyjechał do Wiednia, a w 1938 wyjechał do Palestyny, gdzie współpracował z kabaretami, z lokalami. Najsłynniejszy kabaret robiony na wzór Qui Pro Quo, Li La Lo, ale oprócz tego Ochel, i występował również w słynnym hotelu King David przez kilka lat. Proszę Państwa, został szybko dosyć nazwany izraelskim Gershwinem, Szmul Ferszko. Ale w Izraelu zabawił tylko kilka lat, bo w 1952 roku przeniósł się do USA, gdzie przez wiele lat był muzykiem, dyrygentem, kapelmistrzem. Czym on nie był? W NBC. Więc komponował musicale, operetki, pracował na Broadwayu. Cała historia, troszkę jeszcze będę o tym Państwu opowiadał. Szmul Ferszko, nie żegnamy się z nim. Mam jeszcze trochę nagrań Ferszki, jego kompozycji. I tak jak powiedziałem, myślę tutaj w dzisiejszej audycji o duecie, co najmniej o duecie. Ferszko, Wiara Gran. Niezwykle mnie ten duet inspiruje. W momencie, kiedy Ferszko był na Bliskim Wschodzie, Wiara Gran u szczytu kariery musiała mierzyć się z nową rzeczywistością potworną, dramatyczną rzeczywistością II wojny światowej. Ale do wybuchu wojny nagrała mnóstwo bardzo pięknych piosenek. Była jedną z niewielu tak młodych śpiewaczek angażowanych przez, czy nagrywających dla wytwórni Syrena Rekord. Odróżnić umiem już miłostkę od miłości, w nich jest wiele wspólnych cech, są chwile radości, jest ból i łzy i jest śmiech. Ja przeżyłam wiele burz, lecz wszystko to mijało bez wrażenia, tak jak sen, gdy ciebie spotkałam. Coś wewnątrz szepnęło, to ten o tobie śniłam wciąż, kiedy tango noturno cicho brzmiało z oddali, niosąc tęskną swą wieść. Me serce biło tak, czułam, że tango noturno zmarzę przeszłość pochmurną, by w kraj szczęścia mnie nieść. Żeś ty jest właśnie tym szczęściem i przeznaczeniem, moim snem i marzeniem, powiedziała mi pieśń. I zrozumiałam dziś, że to tango noturno czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść. Właśnie twym szczęściem i przeznaczeniem, twoim snem i marzeniem, powiedziała ci pieśń. I zrozumiałam dziś, że to tango noturno czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść. Arcydzieło, naprawdę arcydzieło. Tango Noturno to jeden z najsłynniejszych numerów z repertuaru Wiery Gran. Tutaj w tym nagraniu bardzo ciekawym towarzyszy Wierze Gran chór pod tytułem Czwórka Radiowa. Chór rewelersów. Chórek, męski chórek. Rewelersi byli niesłychanie popularni wtedy. Na wzór angielskich, amerykańskich zespołów powstawały w Polsce takie same. Najsłynniejszy oczywiście chór Dana. Proszę Państwa, a Czwórka Radiowa tutaj, ponieważ nadajemy w radio, w polskim radio, więc trzeba wymienić te nazwiska, bo kto wie, kiedy ostatni raz były w eterze Edward Jasiński, Mikołaj Iwo, Ryszard Maro, Władysław Bożyk i jeszcze śpiewał Tomasz Dąbrowski. Tutaj wymieniłem 5 nazwisk. Tak to się przedstawia. Czwórka radiowa, proszę Państwa. Z Wierą Gran. A Tango Notturno to oczywiście film. To oczywiście film Ich hab an dich gedacht. Słowa polskie Seweryn Mendelssohn, a muzyka do tego tanga Hans Otto Borgmann. Proszę Państwa, Wiera Gran występowała również z recitalami w polskim radiu, jak przystało na każdego popularnego, szanującego się solistę rozrywkowego. Dawała koncerty w polskim radiu, śpiewała w kawiarniach, śpiewała do wybuchu II wojny światowej w kawiarni Vogue, w kawiarni Sztuka i Moda, w kawiarni Bagatela, oczywiście w Ziemiańskiej, w Europejskiej, w Krakowie, w Łodzi, we Lwowie. Jeździła z koncertami dużo i wróciła, proszę Państwa, wybuch wojny został ją poza Warszawą i wróciła do Warszawy w roku 40 i występowała nieprzerwanie z recitalami do momentu w Warszawie, do momentu, kiedy zamknięto bramy getta, a było to w listopadzie 1940 roku i wtedy wszystko się zmieniło. Wiera Gran została zamknięta w getcie warszawskim i tam zaczęła występować. I zaczął się zupełnie nowy, brzemienny w skutkach etap jej życia.

Боку мем заблихне жалю за, і повім собі трудною ще стало, чи дійще утро то ще стать мусяло. Без сляду ва милосте розплине, як розплива ще вечорна мгла. Шиє крест і скончи ще кохання, і без єдного слова пуйдеш вдаль. Тільки ніко тобі позустає, мускнота велика і сердечний жаль. Суж бендо варте дійсніше твоє слова, ти зачнеш гдіть одного жить. Без сляду тва велика милость міне, і застане так певного дня. Скнота утоп'є в моцнем віє, воку мем заблисне жалю за. І повім собі трудно гнюще стало, чи дійсь, чи утро то ще встать мусяло. Без сляду тва милосте розплине, як розплива ще вечорна мгла. Втрачилам серце тве, і тераз волам тє, о щастя згаслего мій брак. Уж чар кохання зник, не вручите мій крик, ні жадне закляття, ні знак. Лечь щастя вспоминання, як тінь, прислоню ті мглом кожен день. Тоскнота опента тя зла, і бенде вслад за тобо всенде шла. А тераз волам тє, бо смутно мі і зле, бо щастя згаслего мій брак. Запрошуємо до реклами. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie.